करने के लिए इस चेतन में इसका बात नहीं है। तो कैसे शिला भक्ति में और ठाकुर इसका भक्ति अनुकूल साधना कहने के लिए भक्ति आनंद अर्थात भक्ति और अनुभव कैसे भक्ति में और इनाव लेते हैं भक्ति में इस चेतन में इसका उपदेश देने से हमको शरणागति के बारे में पूर्ण सूचित करते हैं। तो शरणागति के शरण रहे शरण का शरणागति चार प्रार्थना श्री श्री मंदिर कुमार शरणागति का प्रथम कीर्तन है। ठाकुर कहते हैं कि जो शरणागति के षडंग अर्थात छह अंश युक्त होते हैं तो वो भक्त की साधना श्री नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण सुनते हैं। वो षड अंग है प्रथम है आनुकूल्य संकल्प संकल्प करना तो केवल उसी प्रकार का कार्य करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसी प्रकार का कार्य करना। तो क्या है अनुकूल भक्ति वर्णन करने के लिए तो इस कीर्तन में और भक्ति अनुकूल कीर्तन कही है जिसमें श्री भक्तिराव ठाकुर कहते हैं कि भजन भजन के लिए अनुकूल क्या है और भजन क्या है। भजन भक्तिराव ठाकुर का भाषण है भजरे भजरे मन अति मंद भज भज बने राधा कृष्ण चरणारविंद भजन बिना गति नाय रहे। भजन का मतलब श्री श्री राधा कृष्ण की ब्रज से चरणारविंद की सेवा करने के लिए साल में कर्म जिससे हम नंद मन का उत्तीर्ण से मुक्त होकर अधिकृत बनेंगे श्री श्री राधा कृष्ण सेवा करने के लिए क्योंकि काम मदा भी अविष्ट ईश्वर न चले किसी पावे ठाकुर का उपदेश कि जब तक हम काम इत्यादि में अविष्ट होते हैं धन्य होते हैं तो तब तक श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्ध नियम सेवा प्राप्ति का क्या प्रश्न चरण पर तो चरण का उपाय है भगवत भजन। तो भजन के लिए क्या अनुकूल है तो पहला विचार है शुद्ध शुद्ध भक्त चरण में कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का एक ही उपाय है शुद्ध भक्तन के चरण रज पूरा शरीर में लगाना। आज्ञा पूरा विनम्रता से शुद्ध भक्तजन के मार्गदर्शन ग्रहण करना। तो भजन भगवान की भक्ति के लिए शुद्ध भक्तों की कृपा की आवश्यकता है। तो जितने भी हम कीर्तन शास्त्र अध्ययन तप जप इत्यादि करते हैं, यदि हम शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करते और इनकी कृपा नहीं करते तो हमारा भजन बेकार। तो अनुकूल है भक्ति के लिए शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करना। तो कई सोचते हैं भक्त सेवा भक्तजन की सेवा करना, तो भक्तजन क्या कहते हैं सदा या कृष्ण से। तो भक्त सेवा का अर्थ भक्तों की कृष्ण सेवा में सहायक है। तो नहीं है कि भक्तजन उनके स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए सेवा चाहते हैं, नहीं है। शुद्ध भक्तजन और शुद्ध भक्ति का मतलब अन्य अभिलाष शून्य है। तो शुद्ध भक्तजन की एक ही अभिलाष है कृष्ण सेवा करना। तो भक्त सेवा का मतलब इनकी सहायता करना कृष्ण से, और वो ही परम सिद्धि। परम सिद्धि प्राप्ति और परम सिद्धि प्राप्ति उपाय एक ही है भक्त से। भक्त से बताना है किसने जिससे हम और भी अवसर रहेंगे भक्त से बताना, और वो भक्त सेवा है प्रेम लतिकार मूल प्रेम लतिका श्री चंद्र स्वयं अमृत है। भक्ति लता का वर्णन ये एक उपमा है, भक्ति एक लता रहती है और वो भक्ति लता आपको श्रवण कीर्तन जाप देने के खुश होते हैं और धीरे धीरे गोलोक धाम तक पहुंचते हैं और वहां पर प्रेम फल देते हैं। तो गोलोक धाम में वो भक्ति लता फल फल देते हैं, और भक्ति लता का मूल इस भौतिक जगत में है और वो मूल है भगवत से। कृष्ण बसती बसती बल परम आदर बल। कृष्ण बसती का मतलब कृष्ण के मंदिर चेतन इत्यादि। गौर आमा विषव स्थाने परम भ्रमण विशेष कर चेतन चले जाते हैं श्री चैतन्य चले। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और भक्तन की इच्छा है वो गौर सभी ये सब जैसा बचता है मतलब सब स्थान जिसमें चैतन्य महाप्रभु गए थे तो सभी तीर्थ स्थान जाके इनके चरणारविंद पूजा करनी। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गौर पाद भी स्थापन किया श्रीलंका में, कुरुक्षेत्र में, जाजपुर में, आश्रम में मंदिर में और इनकी इच्छा थी कम से कम 108 गौर पदंगी चित्र स्थान में गौर पाठ पंडित स्थापन करने तो शुद्ध भक्ति जन की इच्छा है कानाई भक्त दर्शन प्रेमी भक्तों के साथ जाना और वहां पर गौर पाठ पूजा करना विधम का बाद श्री निर्माण अवतार सदाचार भगवान ठाकुर कहते हैं कि मैं सदाई वर कीर्तन ध्वनि विनम्र ध्वनि सुनना का अवसर चाहते हूं और वो विनम्र ध्वनि कौन से प्रकार का ज्ञान में होती है गौरव हित कीर्तन गौरव हित कीर्तन ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है तो कीर्तन चैतन्य महाप्रभु की अनुमति के अनुसार आज का बहुत कौतुकमय कीर्तन है लेकिन कीर्तन गौरव हित होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आरा श्री रहे प्रभु जी से ना कोई उदास वो कृष्ण कथा भक्ति सिद्धांत विरुद्ध नहीं होना चाहिए अर्थात उसमें तर्क विरोध नहीं होना चाहिए वो सिद्धांत एकदम वैदिक सार मार्ग और सभी शुद्ध आचार्य नाम प्रचार वाणी के अनुसार कीर्तन करना चाहिए कीर्तन कावन है कीर्तन गौर विहीन नहीं है और रास भाव जिसमें वो कीर्तन या पठन जिसमें रास विरोध होते हैं वो गौरवीय नहीं है गौरव हिंदी नहीं श्री भक्ति चंद्र ठाकुर इसके बारे में भक्ति चंद्र ठाकुर ने कहा कि गौरविहीन कीर्तन करने के लिए गौरविहीन श्रवण करने की आवश्यकता यदि हम गौरविहीन श्रवण नहीं करते हम कैसे गौरविहीन कीर्तन करते जो गौर विहीन श्रवण नहीं करते वे बहुत प्रकार के कावन कीर्तन करते लेकिन जो गौर विहीन श्रवण करते हैं जानते हैं कि गौर विहीन कीर्तन है महान हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे और इस महामंत्र के अनुयायी सब शुद्ध वैष्णव भक्त जन के कीर्तन जुगल मूर्ति श्री श्री राधा देव भाई जी की मूर्ति देखिए वह परमा आनंद है भक्ति विनोद वो विनोद शास्त्र का आनंद वो भक्ति विनोद विनोद देते हैं भक्ति के विग्रह है कौन राधा राधा माधव राधा माधव कुंज अभी तो स्वानंद शुक्र प्रकाशी राधिका माधव चरण बहुत राधा माधव तो प्रसाद सेवन करते हैं सकल प्रपंच जगत इतना सर सुख बोलते हैं कि उसकी सीमा नहीं है। तुरंत देखी जुड़ा इतना मार्ग दोषणी कर तो ये बहुत भक्तिवत ठाकुर कहते हैं बहुत संतुष्ट होता हूँ। चौथी देखने से कोई ये जानता हूँ कि चौथी देवी मार्ग दोषणी है मार्ग तुष्ट होते हैं चौथी की सेवा। तो यदि हम चौथी सेवा करेंगे तो चौथी सेवा आचार माधव चौषधि सेवा करने से माधव संतुष्ट। गौरवीय शाकर शिवम जीवन का शाकर प्रमाण चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भोजन है शाक। गुजरात में वो थामांसर और बंगाल में बहुत प्रकार के सर थामांसर दाल शाक डाटा शाक पाट शाक एलांस शाक कुंभ शाक इत्यादि बहुत प्रकार के शाक है और सब चीज अन्य महाप्रभु की प्रिय है। इसलिए भक्तिराम ठाकुर के शुद्ध भागवत का चौरा करने लगे दान हम दान का वर्णन हम करते हैं। तो अभी ब्राज रेणु रह गए दिव्य रेणु रह गए हमारे बीच दीना भक्त प्रभु हमारे हमको शुद्ध भक्ति आश्रम दिलाने के लिए आए हैं। जीवन शास्त्र का मान भक्ति और शास्त्र कहते हैं कि गौरवीय शास्त्र सेवा करने से मान मेरे जीवन सक्सेसो है सब को सक्सेस होना चाहिए सब बच्चे ही का सक्सेस होना चाहिए सक्सेस बन जाओ तेरे मत हो तो कैसे सक्सेस होते हैं सक्सेस होते हैं गौरव प्रिय शास्त्र प्रसाद सेवन करने से जीवन होते हैं। और यदि हम दूसरे प्रकार का सक्सेस के लिए प्रयास करते हैं तो जीवन निराश हो गए उसका कोई अर्थ नहीं जानिए सुनिए विशेष है। तो भक्ति लोग ठाकुर कहते हैं भक्ति विनोद कृष्ण भजन है अनुकूल भाई जहां तो सब कुछ जो अनुकूल है भक्ति के लिए कृष्ण भजन के लिए कभी भी करते हैं पर यह पर सुखे स्वीकार करे था। तो भक्ति विनोद का विनोद है भक्ति में भक्ति विनोद का अर्थ भक्ति में विनोद लेते हैं और भक्ति विनोद का विनोद कैसे होते हैं शुद्ध भक्ति की चरण सेवा कृष्ण प्रसाद सेवा गौरवी कीर्तन करने तो कई बार भक्तिराम ठाकुर हमको क्या उपदेश देते हैं कि कई बार इनके लिए नहीं सबके लिए प्रत्येक दिवस हर रोज भक्ति विनोद अनुभव करना संभव है और बहुत ही सरल कर भक्ति विनोद प्राप्त होते हैं कैसे इस आनंदमय भक्ति भजन श्रावण पालन करने से। तो भक्ति नाम ठाकुर जैसे आप सब राधा माधव जुगल मूर्ति इसलिए प्रसाद सेवक के लिए कीर्तन के लिए और भक्ति रव जय सदैव भक्ति प्रसन्न चिन्ह में डूब जाए। तो भक्ति रव छात्रों के अनेक अनेक असंख्य कीर्तन और चार संकलन हैं वो शरणागति कल्याण कौकु गीतावली और गीता मंदिर ठाकुर के लक्ष्य कीर्तनावली चार है और बहुत है लेकिन अप्रकाशित हुए और अभी लुप्त हो गया है। मंदिर ठाकुर की बहुत है बहुत दुख भक्ति न हो नाम सुनने से हम आनंद होते हैं लेकिन दुख की बात है कि भक्ति में बहुत लेट अभी लुप्त हो गया है और उसको वापस लाना है बड़ा आशा नहीं फिर भी बहुत है। तो इनका और एक बहुत ही प्रसिद्ध कीर्तन है नाम कीर्तन हम आदि जाएंगे जशोमती मंदिर जशोवलंकार और मैं इन बातों पर रोकता हूँ जिन बातों से अनुभव करता हूँ। तो आप जशोमती मंदिर जशोवलंकार कीर्तन परिवेशन कीजिए और हमको भक्ति ठाकुर का के बारे में कुछ कहिए। तो आप जय आइए और जशोमती मंदिर कीर्तन जय ये भक्ति विनोद ठाकुर के भजन इतना प्रिय है कि हम रोज हमारे वृंदावन में जो इस समय भी लगभग एक बजे हमारे ठीक होते है तो लालकोट गढ़ से भी हम ये गाते जशोमती मंदिर भक्ति विकास महाराज की कृपा से वृंदावन चले गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर के तीनों धाम में इसके स्पर्श है। हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में वो तो मैजिस्ट्रेट रह गए सबको नियमित रूप से सब ऑफरिंग कर दिए सब कुछ मायापुर में भी लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ब्रज में भी आए और वहाँ भी थोड़ी देर के लिए सब डाकोए जो जो यात्री गान आते थे जो आक्रमण करते थे उसको निकल दिया इसी प्रकार लेकिन ये तो हमेशा होते रहते ब्रज में थोड़ी देर तक वो बता दिए थे उसके तीनों दाम में सेम रहा। हाँ राधाकुंड में जैसे जो लोग नागरी मानव वृक्ष में गए आप जानते हैं कि जैसे अलसुपुर सूर्य कुंज है तो वहाँ भी गोद्र मधुबी में सूर्य कुंज है और सूर्य कुंज में एक स्वानंद शुक्र कुंज है भक्ति विनोद ठाकुर का घाट और राधाकुंड में एक ब्रज स्वानंद शुक्र कुंज है राधाकुंड में जहाँ आज भी भक्ति में वहाँ भी रहते थे और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद वहाँ भी रहते थे उसके जो कुर्सी है विस्तार है उसके पुष्प समारी वहाँ भी है उसका खराब वहाँ भी है अभी तो लाख के पहले हम सब के ऊपर हम डालते उसका दंडा जो वॉकिंग धंधा है सुनासन है वॉकिंग धंधा वो भी वहाँ है लेकिन वो जो अभी जब खुले है तो फिर जो बाग गाने आते हैं जो बाग थे वहाँ सबके ऊपर सिर पर जो मरते है। तो ये बात में जो ठाकुर के बहुत ही प्रिय सब भक्तों के बहुत ही प्रिय भजन है यशोमती नंदन ब्र ब्रज वाला नाग सबसे पहले ये यशोदा मैया का वर्ग है, यशोदा की नंदन और ब्रज वाला नाग वो ब्रज के नाग गोकुल रंजन अपने गोकुल को रंजन आनंदित कर देते हैं गोकुल रंजन ये बहुत ही प्रिय नाम से जो ठाकुर जी से पुकारते हैं खान हम लोग तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहते कृष्ण कृष्ण वो किया खान हमारे एक गुरु भाई है अभी इसके नाम भी भक्ति बल्लभ जी स्वामी महाराज पहले स्वामी ने इसके पत्नी किसी दिमागी बीमारी से एक्सपायर हो गया लेकिन उस समय उनको कुछ विजन्स होते थे ब्रज वो वर्णन करते थे और वो जब वर्णन करते थे कि ये बहुत साधारण रूप से नहीं होते खाना कैसा नो वो खाना ये किया अभी खाना ये कर रहे हैं खाना ये हम लोग तो खाने के दर्शन करने के लिए गए वही कैसे खाना कि नहीं है जो बलराव जी के छोटे भाई थे ये हरिनाम तो अमल है इसके कहानी में हमारा प्रजा भी अमर हो जाते हैं। ये हमारा विशेष की बात है, देखते कि विशेष रूप किसका नहीं सब पात्रकरण उसका बहुत कीर्तन करने का रुचि और रुचि है कीर्तन होते सब लोग तो मुझे बताते हैं हम बहुत घूमते घूमते फिर सब लोग बताते हैं हम तो आपका वृंदावन मंदिर में आया और सापा जी के दर्शन आरती के नाचने वाले कीर्तन आरती के दर्शन किया तो मुझे कद कद हो गया। सब लोग बताते ऐसे कीर्तन और हमारे कीर्तन विशेष है और सब कीर्तन कभी कभी केवल पैसा के ऊपर ये पैसा देती है लोग कीर्तन करते तो ये हम तो नहीं सुनते हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो सुनते हरे रूपी हरे रूपी रूपी रूपी हरे हरे हरे लेकिन इसका भी जो कीर्तन है वो केवल ये कीर्तन रस में भक्तगण निमग्न हो जाते हैं। हम मत सोचो कि हम अब रविवार के प्रोग्राम में आए तो हम सब पात्रकरण बोले थी कि आप नाच करो खुद करो फिर आप आरती के बाद हम आपको 50 रुपये दे देंगे। ये एकदम माता पीछे के सिखाए आप तो वहां ये सेवा करते हैं कुछ वेतन नहीं मिलते क्या बात है सब उसके माता पीछे का सिखाए थे हमको कुछ पैसे नहीं देते वो तो आनंद से कीर्तन विलास से कीर्तन कर रहे थे हमारा हरिनाम हम यहाँ विलास विपिन पुरंदर विपिन ये बहुत सुंदर नाम है विपिन हरे जो फॉरेस्ट वन विपिन जी हरी जो वृंदावन जी हरी विपिन पुरंदर विपिन पुरंदर विपिन पुरंदर नवनीत नवीना नगाड़ा वाला ठाकुर जी हमेशा नवीन हो जाते हैं वो कभी ठाकुर जी इज नॉट स्टैटिक ही इज एक्स्टैटिक इतना स्टैटिक ये जो ब्रह्मलीन हो जाते हैं वो स्टैटिक हो जाते हैं हम लोग एक्स्टैटिक हो जाते हैं तो ठाकुर जी को नवीन नवीन नवीन और नया और नया और नया हम जितनी बार देखते हैं वो ऐसा लगता है कि हम कभी नहीं देखे जैसे इतने तक ये गोपियां वो ब्रह्म जी के निंदा कर रहे हैं ब्रह्म जी ये सबसे सबसे बड़ा आदमी है पूरे दुनिया में लेकिन ये गोपी का उसके निंदा कर रहे हैं कि ऐसा आंख बनाया कि उसके फल है और कभी कभी इतने समय में हमारा दर्शन बंद हो जाते हैं ये बहुत दुर्भाग्य है। तो इतने सुंदर है नवी निंदा कर बंसी बजाना सुबह तो ठाकुर जी का बंसी बदन इतना सुंदर है पूरा ब्रह्मांड को मोहित हो जाते हैं। ठाकुर जी बंसी बदन ये जो देवगण है वो भी निपुण है बंसी बदन में लेकिन वो भी उनको पता नहीं लगते कि ठाकुर जी कैसे कौन सा राग कौन सा धार कौन सा वो सब कुछ जितना सुन रहे उनको भी पता नहीं कि आए कभी नहीं सुन बंसी बदन ये जुनून है जो आप वर्षा में आएंगे इतना छेद से चल रहे वो तो स्थापित हो जाते जो द्रवित छेद है जैसे जमुना वो स्थापित हो जाते और जो खड़े वस्तु है जैसे पत्थर वो भी द्रवित हो जाते। अब खमे मान जाएंगे लोकनाथ स्वामी के साथ ऊपर पहाड़ पे ठाकुर जी बंसी बजाए और ये पत्थर ठिकल गए तो ठाकुर जी के क्षण चिन्ह है वहां जो द्रवित है वो खड़ा हो जाते हैं और जो खड़ा है वो भी डबल हो जाते हैं ठाकुर जी के मंदिर में। ब्रज जन पावन ठाकुर जी बताए कि ब्रजवासी सदा मिलन जीवन ब्रजवासी बाबा मिलन सदा मिलन जीवन प्राण कि मेरे प्राण मेरे ही बाबा दिए ब्रजवासी का तो ठाकुर जी हमेशा ब्रज जाना पालन प्रभु जी प्रभु बताते हैं कृष्ण मुख में कि ये विश्वासी गण ठाकुर जी का इतना प्रेम था कि ये जो तीनों प्रकार का क्लेश जो हम जिस बौद्धिक दुनिया में पी रहे थे उनका खुद किसी प्रकार का अनुभव नहीं था क्योंकि हमेशा ठाकुर जी में ठाकुर जी के बारे में बात करते थे, सोचते थे, सब कुछ इतना लीन हो गया कि ये थ्री फोर मिजरीज के किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। गोपी जाना गोपा ब्रज जाना रमजान असुर ब्रजन भावना असुर कुला नाश अगली सब असुर कुल का नाश किया से दिलाए सब असुर का नाश किया। नंद गोदाना राखो वाला और नंद के असली दान मतलब सोच सोच के मेरे पास बहुत से करोड़ों रूपी है, ये है, बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सुंदर गाड़ी भी है, लेकिन नंद महाराज का धन था गो 9 लाख गो। नंद महाराज के पास 9 लाख गो और ठाकुर जी इसका देखभाल करते हैं। हमारे वृंदपुर आगे नंद महाराज के पश्चिम गौशाला है जो सारे वृंदपुर के पास जाते वो बड़ों पर जाते जो नंद बाबा का पश्चिम का गौशाला है। ठाकुर जी रोज इस रास्ते से जाते थे गो का रक्षा करने के लिए। गोविंद माधव के दूसरा नाम है गोविंद नल ने माधव नवनीत थस्कर नवनीत मनी मकन थस्कर नवनीत जो चोर तो मकन चोर देखिए जो बहुत सुंदर नाम अभी उन्होंने दिए नवनीत थस्कर हम जल्दी से चले गए तो सब लोग तो नवनीत का स्वागत करना चाहे वो बड़ा धंधा रहेगा उसको जल्दी से खत्म कर सुंदर आनंद गोपाल बहुत सुंदर गोपाल यमुना तथा चारा वो जमुना के तट पर हमेशा ये गौ चराते थे। गोपी बरसाना हरा और जमुना के तट पे भी गोपी का पश्च का हरण भी किया रास और रसी का कृपा माया इस हरम रसिक है और कृपा माया भी है। श्री राधा पादव वृंदाना और नाथ गोस्वामी बताते हैं कि नाथ वाले के दो अर्थ है एक तो वो निपुण है नाचने में और एक दूसरा अर्थ है कि वो नार को नचाते नटवाते सबको उसके बंदी बदल से सबको नचवाते मीनिंग नटवा भक्ति भी नोर आश्रय भक्ति में नोर का आश्रय हमारा आश्रय है भक्ति में नोर ठाकुर का फिर बाग महोत्सव है तो हम भक्ति में नोर से प्रार्थना करेंगे कि उनके चरण बिंदु में उनको आश्रय देंगे हम शुद्ध प्रभुपाद का आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। भक्ति में नोर ठाकुर की ठाकुर कौन है इनका स्वयं बच्चे नवनीत भाव चरम है और सही ज्ञान है इनका स्वयं और इस जगत में राधा जी की परम क्रिया सेविका और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा करने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद के रूप में आए थे। ठाकुर ने ही बात भक्ति ठाकुर को बताए गौर सेवा करना तीन प्रकार के गौर सेवा करना गौर नाम गौर धाम और गौर काम। गौर नाम है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय निर्देश चैतन्य महाप्रभु का अविभाग स्थान श्री जगन्नाथ स्वामी महाराज थे। देखिए पहले अभिष्ठा के श्री भक्ति ठाकुर जो लुप्त विषय की मायापौर में चैतन्य महाप्रभु का जानना स्थान है ये भक्तिराव ठाकुर का विषय है। और भक्तिराव ठाकुर एक छोटे सा कक्षा नहीं कक्षा नहीं था ईट की कुटी बने और वहां पर गौर विष्णुप्रिय की सेवा लगाए और शिल भक्तिराव ठाकुर शिल भक्ति सिद्धांत चौथा गौर धाम की सेवा तो भक्ति और ठाकुर एक छोटे सा मंदिर बनाए शिशी गौर विष्णुप्रिय और शिशी राधा माधव की सेवा करने के राधा माधव स्वयं आए एक पूर्व बांग्लादेश यात्री आए और ब्रज जाने वाले और मायापुर आ गए और फिर हम छात्र को कहने की मुझे यात्रा में राधा माधव की सेवा करने में कष्ट होता हूँ तो आप जरूर तक कुछ दिन के लिए राधा माधव जी की सेवा करो जो राधा माधव ही भक्तिराव ठाकुर के सिर दिख रहा है राधा माधव कुंजी हरि अमित स्वानंद सुखी राधिका माधव चरण। तो कुछ दिन के लिए शिशु राधा माधव से दिन वापस आ रहे थे राष्ट्र में तो राधा माधव वापस करेंगे वापस में तब तक राधा माधव से चल रहे हैं योगी में। तो उस समय नायक जंगल में वो योगी मंदिर छोटे सा कुटी थी और एकदम जंगल में था कोई फाका रास्ता नहीं था खाचा रास्ता भी नहीं कोई कोई भी रास्ता नहीं खाली खेत कुछ खेत था और बहुत जंगल बहुत भार भी था और बहुत कष्ट भक्ति ठाकुर बहुत कष्ट माया तो गौर हम भक्ति ठाकुर को ये आदेश गौर नाम गौर धाम और गौर काम की सेवा गौर काम क्या है श्री चैतन्य मनोभी स्वयं रूप प्रदान माध्यम चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष क्या है अर्थात चैतन्य महाप्रभु का हृदय की गुह्या इच्छा क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष एक है राधा भाव आस्वादन करना और दूसरा है पृथ्वी से आचे चौथा बड़ा अधिकार समर्थ प्रचार हो गए मान और वास्तव में दोनों एक ही क्योंकि राधा जी की इच्छा है कृष्ण को संतुष्ट करना और कृष्ण संतुष्ट होते हैं इनके भक्त जन जो अभी बाधा अवस्था में है उनके उद्धार करने में तो चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंतरम कारण और बाह्य कारण लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में दोनों एक ही है और चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी गण पृथ्वी में पूरी पृथ्वी में गौर नाम प्रचार करने से गौर काम पूर्ण करने से गौर मनोविश साधित करते हैं तो भक्तिनाथ ठाकुर श्रील भक्ति श्री ठाकुर को ये सेवा भाग दिया गया और ऐसे ही श्रील भक्तिनाथ ठाकुर आज का पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार के मूल है यही श्लोक भक्ति सरस्वती ठाकुर की भाषण है वे ही पृथ्वी में प्रेम प्रचार के भागीदार तो गंगा जी स्वर्ग में थे और सागा महाराज के क्या पुत्रों पुत्रों का उद्धार करने के लिए बहुत प्रयास कहीं पीढ़ी में प्रयास गंगा जी लाने के लिए भगीरथ महाराज छोड़ने के लिए तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की भविष्य वाणी थी पृथ्वी से आज नागर आदि राम सभा मोर नाम तो कहीं पीढ़ी में चैतन्य महाप्रभु का अंतर्धान के बाद कहीं पीढ़ी में बंगाल पुरी ब्रज ये तीन धामों में चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार चल रहा था लेकिन भक्तिराव ठाकुर पूरी पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रसारित करने का प्रयास शुरू किया इसलिए वे भगीरथ प्रेम प्रचार प्रेम प्रचार की गंगा लाने वाले भक्ति कहते पृथ्वी पृथ्वी में प्रचार प्रदर्शक तो उन्होंने हमारे धर्माराध्य श्री प्रभुपाद का जन्म वर्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु हिज वाइफ एंड प्रीचर्स एक छोटी सी स्पीकर प्रकाशन करके बहुत अमेरिकी इंग्लैंड के जर्मनी सब पाश्चात्य देशों के विश्वविद्यालय और मुख्य मुख्य मनीषी गंभीर देश और भक्तिराव ठाकुर की भविष्यवाणी थी कि ज्यादा दिन के बाद नहीं शीघ्र ही तुरंत ही वो दिन आएगा जिसमें हमारा देश के भक्त और रूस की पुरुष अर्थात जर्मन की और बिलास अर्थात इंग्लैंड के फ्रांस थे वो सभी देश के भक्त का मिलन होगा और सब परस्पर आलिंगन करके एक साथ जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कीर्तन करेंगे और पश्चात देश के भक्त पताका कौल थाल लेके आप देश के महान महान शहर में हरि कीर्तन करेंगे। वो दिन आएगा अल्प दिन में वो प्रकाशित होगा भक्ति राव ठाकुर की भविष्यवाणी थी। तो उत्सव आएगा और संभव जैसे हमारे श्रीमद् प्रभुपाद जब सर्वप्रथम इनके गुरु चरण दर्शन किया तो यही चुनौती भक्ति सरस्वती ठाकुर को दी। तो क्यों आप गौ नाम पर गौ धाम पर गौ धाम का प्रचार करते हैं? हम पराधन देश हम अंग्रेज के हाथ में हैं तो कम हमारा धर्म का प्रचार सुनेंगे? हम गुलाम हैं, गुलाम की बात कम सुनेंगे? भक्तिशील ठाकुर का जवाब था कि कृष्ण भक्ति प्रचार करना कि इतने बड़े आवश्यकता है कि स्वराज के लिए प्रतीक्षा करना नहीं। तो अभी जो भी अवस्था में हम हो राजनैतिक दृष्टि में हम गुलाम हैं, लेकिन हम सब माया के गुलाम हैं। कृष्ण भक्ति ही जी की स्वतंत्रता है। तो बहुत बुद्धिजीवी भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कहे कि आपका प्रचार है स्लेव मेंटालिटी, गुलामी, गुलामी की चेतना। भक्ति राम ठाकुर ने कहा कि द गौरी अमर स्टैंड्स फॉर द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन राइट, सर्व मानवता का गौरव के लिए। डिग्निटी क्या बोलते हैं? मान, मान के लिए है श्री गौरी अमर। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का भक्ति लता बीज जो लुप्त हो गया है पुनः बपन किया है पृथ्वी में और उसको जल दिए, श्रवण कीर्तन जल दिए थे श्रील भक्ति की जनचर्चा ठाकुर। और वो जल देने से वो भक्ति लता की पुष्टि हुई और वो भक्ति लता की प्रेम पाव थोड़ी कृति ने परिवेशन किया हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद। तो सब कुछ जो चलते हैं तो सभी इस्कॉन शाखा और गौरियाबाद शाखा में सब श्रील भक्ति ठाकुर की सृष्टि है। इनकी इच्छा से, इनकी आज्ञा से, इनकी प्रेरणा से, इनकी आदेश के अनुसार सब कुछ चलते हैं। और हम भक्तिराव ठाकुर के बहुत कीर्तन गाते हैं इस्कॉन में। प्रभुपाद का प्रिय कीर्तन है जय राधा माधव कुंज बिहारी, भक्तिराव ठाकुर का जय जय गौर चंद्र आरती को शोक, भक्तिराव ठाकुर का वचन। जसोमती नंदन ब्रज गणनागर जो इस्कॉन वृंदावन में राजभोगी ने गाना है वो हार गोरे मत की शाखा में भी राजभोगी जानते हैं। और उसके पहले भोगराग का समय भक्तिराव ठाकुर का श्री गौर हरे बैलो हलन धमोजा इत्यादि भोग तो हम भक्ति वेदांत के अनुसार भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का आदेश के अनुसार इसको में सब कुछ कहते हैं, लेकिन समझना चाहिए कोई कोई भक्त है कि हम खाली प्रभुपाद को कहो, लेकिन समझना चाहिए कि प्रभुपाद तो साई बाबा जाए अपनी बात नहीं कहो, वे ही गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार सब कुछ कहते हैं। तो भक्ति में राम स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुगामी है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री गौकिशोर सब जी महाराज और भक्ति राव ठाकुर के आज्ञा पालनकारी है। तो भक्ति में राम स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से अभिन्न है, भक्ति में ज्ञान की भक्ति सिद्धांत और भक्ति सिद्धांत की भक्ति विनोद। भक्ति विनोद कैसे होते हैं? भक्ति आनंद भक्ति सिद्धांत पालन करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा विषय है और अनंत देव स्वयं असंख्य युगों में भक्ति विनोद की महिमा का वर्णन है, अन्य कभी भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी समय है इस छोटे सा अंत समाप्त करने के लिए, तो भक्ति भाव ठाकुर का शुरू भाव स्थिति महोत्सव चल रहे हैं और महोत्सव में महाजन भक्ति भाव ठाकुर को संतुष्ट करने के लिए सभी भक्तों को प्रसाद परिवेशन करने चाहिए। यही महोत्सव का अर्थ है, महोत्सव का मतलब महानंद को भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। तो प्रसाद सेवा करते हैं सकल प्रपंच जय, तो हम भक्तिनाथ ठाकुर जैसे शुद्ध भक्ति करते हैं, हम भी चाहते हैं इनके मार्ग के अनुसरण करके हम भी शुद्ध भक्ति करने के अभिलाषी है। तो शुद्ध भक्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भक्तप्रिय अंश है कृष्ण भक्ति प्रसाद सेवक, जिससे सकल प्रपंच जन, जिससे हम सभी अनाथ मुक्त हो सकते। तो अभी दीक्षा लेना का समय, एक भद्र वैष्णव कौन सी रोटी की बने की हम चाय कॉफी शराब तंबाकू चॉकलेट भी नहीं लेते। तो हम केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं, तो यही संकल्प है व्रत है, तो हम खाली कृष्ण प्रसाद लेंगे। तो भक्ति विनोद की कृपा हम अवसर मिलते हैं श्री श्री राजा गिरिधारी का प्रसाद लेना का, अभी और विलंब नहीं करके हम कृष्ण प्रसाद की सेवा करेंगे। चौपड़ प्रसाद नहीं होते हरे कृष्ण जय श्री भक्ति ठाकुर की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी का प्रसाद की जय। हरे कृष्ण।